Belki de günahlarını yıkayacak akıttığın damla yaşlar. Ya da yağmur olup üzerine yağacak haramlar, sil başlar. Sahip olamadıklarının peşine kaç kez takıldı düşüncen. Tahminim cak bin bilinmez kişiler tarafından kiralık. Şarkılarım sen ve benim hayatımdaki sen etkisiyle ilişkili. Varlığımı tanımlamak adına yeni sıfatlar yaratabilmeliyim. Kurumuş yaralarımın kabuklarını söküp arşivinize katmakla elde ettiğiniz hazı anlam veremedim. Yo ben cahil hey. Seni sevmek için programlanma, devrelerini yakarım. Şu an benimsel aşığım, bir kişi hariç herkese şaşırım. Unutma kurşun her gülümsediğinde bir kalp ağlatır. Korkusuzluk sahipleri neden kemer arkasında silah taşır? Telefon çaldı, ne yazık ki iyi niyetlerimi meşgule verdim. Çığlık atan bu duvarlar tarafından nasıl rahatsız edildim? Bildiklerimi şarkılarımda yüksek sesle dile getirdim. Kaprislerimin tadını çıkarıp kinlerimi boğar durumdayım. Gün batımına ekilen tohumların haddi hesabı yok. Bana benden başka bir dost varsa bilmem lazım. Aşkın bileni bilme en yakınıdayım. Son doğum günümde kendime yeni bir ben aldım. Umarım kaderin bitiş çizgisinden uzan tanrım. Umarım tanrım. Bu cinayet günahın en az hali ihanet. Hakkımı ver gideyim adalet. Son kozum olsun zorda sükunet. Kendime sarılır donarım. Bu cinayet günahın en az hali ihanet. Hakkımı ver gideyim adalet. Son kozum olsun zorda sükunet. Kendime sarılır donarım. İşçiler görevlerinden tekme tokat saf dışı. Birdenbire karanlık beklentiler üzerine stresten eklentiler. Deli balta boynu alır alta. Ayaklarımızın altı marazlı. Ne iş bu falaka ne da. Herkesin umudu bir çıkarayan. Fukara vicdan bilmez gel. Rampa hafsa sinceren. Bulmalısın kanayan yarayan merhem. Rahatça sarf edilen yalanlara güvense problem. Alınabilecek en basit önlem. Paranoyak bir denklem. Kırılır onu bir eklem. Denge bozumu dengelen. Tırnak ayrı gayrı olamaz etten. Resimlerinizi çeker haldeyim. Kurduğum çitin önünden sizleri deşmekle körelen bıçaklara bir bakın. Dengelen çıkarlanmasın. Göster bana gerçek yüzünü baby. Anlatılanlar göreceklerimin somatik ucu çözdürün. Bile bile ladesiyle mimik güvene şantaj. Kimlik kayıplarınızı gazete ilanı yapın. Somutlaşın. Kaybettiklerimin hesabını kalbimden çekin. Bildiğim kadarıyla limitsizim. Deprem sonlardayım. Gözyaşlarımla boğulacaksın. Farkmazlardasın. Uçurumun önünde ölüme kafa tutarcasına sarkmaktayım. Adelerinizi sarkmaktayım. Yabani yamyamlar tarafından yabana atılmaktayım. Selametle. Bu cinayet günahın en az hali ihanet. Hakkımı ver gideyim adalet. Son kozum olsun zorda sükunet. Kendime sarılır donarım. Bu cinayet günahın en az hali ihanet. Hakkımı ver gideyim adalet.